Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Om Teknik, avsnitt nummer 35, podcasten på capish.se där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Som jag brukar fråga så frågar jag, hur är läget? Jo då, det är ju inte mögigt precis. Nej, vi pratar om det här ordet mög, det var väldigt underligt för mig. Aldrig hört talas om mög, men det är alltså skånska för någonting som är negativt. Ja, precis. Och jag vill poängtera att jag precis sa att det inte är mögigt. Så inte folk tror att jag menar att det är skit, utan det är faktiskt precis. Bra. Mm. Ja. Denna vecka ska vi inte prata om mög, utan om digitala kamerasensorer. Det är veckans ämne. Vad är en digital kamerasensor, skulle man kunna fråga sig? Kort sagt kan man säga att det är en enhet som fångar upp ljus och representerar det här ljuset digitalt. Den digitala kamerasensor som har använts under en längst period och som nu har ersatts av en annan heter CCD. Den här uppfanns i USA år 1969. Alltså det är sent. Tycker du? Ja, det känns så. Jag tycker det känns så. Fast det är klart det är... Ja. Jag ska ju poängtera att fotografin fanns ju långt innan dess. Ja. Jo, det är jag med på. Men alltså den här processen du precis beskrev, en enhet som fångar ljus och representerar det digitalt. Mm. Det måste ju vara det här motsvarande, det här när de, du vet, i gamla filmer när de står under dukar och tar en bild och sen samlas den bilden på ett litet papper i kameran. Precis, där fångas också ljuset upp av någonting. Fast där, i det fallet är det en film som representerar ljuset analogt. Okej. Det finns ju ingenting digitalt med det, utan det är ju bara film som utsätts för olika delar av filmen, utsätts för olika mängd ljus. Och beroende på hur mycket ljus som kommer fram så påverkas filmen på olika sätt. Ja, precis. Och det är det därför man behöver mörkrum för att framkalla? Ja, precis. Om man tar fram en film i ett ljusrum så kommer hela filmen bli förstörd. Ja, för den drar ju åt sig ljuset. Den fångar upp allt ljus som den ser. Ja, ah, just det. Mm. CCD i alla fall. USA 1969. Det CCD betyder Charge Coupled Device, eller kort översatt till laddningskopplad enhet. Och den här enhetens huvudsakliga uppgift är att föra elektroniska strömmar till en plats där det sedan kan mätas och tolkas av en annan enhet. Den här CCD-sensorn består till stor del av en platta av kisel. Och den här plattan är indelad med så kallade channel stops, som delar in den här plattan i rader. Ovanpå de här plattorna som delar in den stora kiselplattan i rader så ligger ett tunt lager av kiseldioxid. Och ovanpå det så finns kolumner av aluminium som delar in de här raderna till rutor. Så att först delar vi in den stora kiselplattan med channel stops så att det blir rader. Och sen använder vi aluminium för att skapa kolumner och därmed göra rutor. Två rutor som ligger bredvid varandra representerar en pixel, alltså en del av bilden. De här två rutorna som skapar en pixel är sammanfogade av aluminium, alltså den här aluminiumledan som går och skapar kolumnerna. Så vi har två rutor och mellan dem finns en aluminiumdel eller en aluminium platta. Och runt de här aluminiumledarna som skapar en pixel så samlas elektricitet. För när ljus faller på sensorn så omvandlas energin från de här fotonerna, alltså det som är ljus, som träffar ytan på den här sensorn, omvandlas till elektronisk spänning som lagras runt aluminiumbitarna vid varje sektor eller pixel. Beroende på hur mycket ljus som kommer till de olika sektorerna så kommer spänningen runt varje aluminiumbit i varje sektor skilja beroende på hur många fotoner som har kommit till just den platsen. För att CCD-sensorn ska kunna skicka iväg datan som nu har lagrats, med andra ord spänningen i de olika sektorerna, så flyttas spänningen en rad i taget ut till de sensorer som finns vid kiselbitens slut. Så man kan säga att en hel rad av spänningar som har varit indelade i sektorer eller pixlar flyttas utanför kiselbiten. Där finns en läsare som läser av den individuella spänningen för varje kolumn. Så nu vet den här läsaren hur mycket ljus och därmed hur mycket spänning som har skapats vid den första radens kolumner. Och därmed vet den hur mycket ljus som har kommit fram till den första radens pixlar. När den första raden har avlästs så fortsätter de elektriska spänningarna att flyttas en rad i taget. Och vid varje flytt så läses spänningen för varje kolumn av. Så mängden elektronisk spänning, snarare elektrisk spänning givetvis, inte elektronisk, elektrisk spänning, mäts vid varje pixel och mäts då rad för rad och mäts för varje sektor. Tills dess att alla rader har flyttats utanför kiselbiten eller sensorn och lästs av systemet. Och detta system att flytta spänningarna ett steg för att komma utanför CCD-biten gör att man inte behöver lägga exempelvis kablar från varje liten pixel som man kanske skulle kunna tänka sig att det var. Att varje pixel fungerar för sig, hämtar upp informationen och skickar vidare via en kabel. Det fanns experiment på att göra liknande sådana system där man hade riktiga sensorer och läsare vid varje pixel och sen försökte skicka vidare den informationen från varje individuell pixel. Men det visade sig att alla de här kablarna gjorde att man fick en kraftig störning i hela bilden, vilket gjorde att bilden såg bedrövlig ut. Så CCD-sensorerna gjorde att man för första gången kunde skapa en bild som såg hyfsad ut i alla fall. Problemet med CCD-sensorer är att de bara kan avläsa mängden fotoner eller elektricitet som har genererats på de individuella pixlarna. De kan inte avläsa några färger, utan bara mängden ljus som har kommit fram. Så lösningen på det här problemet, för vill vi inte ha en svartvit bild, utan vi vill faktiskt ha en bild som är i färg, skulle kunna vara att man använder 3 stycken CCD-sensorer. Och innan CCD-sensorerna så delar man upp ljuset i blått, rött och grönt, som är de 3 färgerna som vi använder. Ljuset som kommer in i kamerans objektiv delas alltså upp baserat på våglängd och skickas till den korrekta sensorn. Varje sensor beräknar spänningen för varje pixel och därmed spänningen för varje pixels ena färg. Så en sensor märker av alla spänningar för alla pixlar i en färg och de andra 2 i de andra kvarstående färgerna. Problemet med den här lösningen, som man ändå skulle kunna tänka sig vara ganska bra, är att nu behöver vi faktiskt ha 3 CCD-sensorer. Och nu börjar det bli dyrt. CCD-sensorer var de första typerna av digitala kamerasensorer som användes i billiga kameror. Och då kunde man definitivt inte använda 3 CCD-sensorer. Så istället för att göra så sätter man framför sensorn ett filter. Och det här filtret består av hälften röda och blåa områden och hälften gröna. Så 50% av det här filtret är grönt och 50% får rött och blått dela på. Och mängden grönt ljus som passerar det här filtret är med andra ord dubbelt så stort som från en av de andra 2 färgerna. Eftersom det kommer in lika mycket grönt ljus som det kommer in blått och rött sammanlagt. Anledningen är att människor har lättare att urskilja gröna nyanser. Så därför prioriteras den gröna färgen. Och därför är det viktigt att just den här färgen representeras väl. Så ljuset som passerar genom filtret delas upp i de här tre olika färgerna. Så att varje pixel endast får tillgång till ljusstyrkan av en färg. Och de resterande färgerna får pixeln sedan uppskatta baserat på värdet uppfångat av omgivande pixlar. Så det är med andra ord bara en av färgerna vars konkreta värde är känt för varje pixel. De resterande två färgerna är alltså en uppskattning baserat på de korrekta värdena hos närliggande pixlar. Så om man tänker sig att man är en pixel på den här CCD-sensorn, så kommer ljuset som hamnar på mig först att transporteras genom ett filter. Det här filtret bestämmer vilken våglängd som färgen har, eller som ljuset har, och därmed vilken färg ljuset har. Så varje pixel, låt oss säga att den här pixeln är jag, får bara en färg och jag får bara färgen grönt. Så det enda jag vet är hur mycket ljus av färgen grönt som kommer till mig. Men jag kan inte bara vara grön, för det egentliga ljuset var ju inte bara grönt. För att ta reda på vad de andra två, hur mycket ljus som kommit från de andra två färgerna borde vara, så tittar jag på mina grannar. För runt mig har jag flera pixlar, troligen två stycken röda och två stycken blåa grannar. Tittar jag på de två stycken röda grannarna så kan jag säga att ja, men han är ju på 220 och den där andra på 222. Då borde jag ligga där någonstans emellan, så jag säger 221 för röd. Och så tittar jag på mina två blåa grannar. Ja, den blåa grannen var ju 11 och så hade vi en på 14. Ja, men då lägger jag mig på 12, det blir nog bra. Så varje pixel tittar på sina grannar och uppskattar de andra två färgerna. Det är bara en av de tre färgerna som den vet det korrekta värdet för. Så när informationen om de här respektive pixlarna har mottagits av kamerans processor, alltså informationen från CCD-sensorn har skickats ut och plockats upp av mottagaren och sen skickats vidare till kamerans processor, så har sensorn ingenting mer att göra. Utan där är den färdig med sitt arbete. Det enda den gör är att mäta mängden ljus som anländer, uppskatta de tre färgerna och allt annat sånt sker av processorn. Jaha! Så CCD-sensorn mäter bara mängden ljus. Ja, den mäter det. Ja. Okay. Genom att skapa den här elektriska spänningen då. Och processorn är ju väl medveten om vilka pixlar som har vilken färg. Så den vet att den pixeln, den vet bara vilken den korrekta gröna färgen är. Så då får jag titta på grannarna för att bestämma vilken av de här två andra färgerna som bör finnas där. Okej. Ja, CCD-sensorer blir allt mer ovanliga. Anledningen är att CMOS-sensorer eller CMOS-sensorer börjar ta över. Då undrar jag ju, vad är en CMOS-sensor? En utmärkt fråga. Ja. CMOS står för Complementary Metal Oxide Semiconductor. Och i grunden fungerar CMOS på ungefär samma sätt som CCD. Man måste ju säga att de är ju inte lika hippa på att komma på bra namn som Blu-ray är. Nej. Som vi pratade om förra veckan, ja precis. Blu-ray är ju inte riktigt... Det var ju ett hyfsat bra namn. Ja, CMOS, absolut. CMOS det var ju inte ändå riktigt pedagogiskt liksom. Det håller jag med om faktiskt. Teknikvärlden är ju faktiskt väldigt känd för sina akronymer. Så varför gå bort från detta? Ja, visst. Nu när vi har möjlighet att namnge någonting CCD och CMOS. Precis. Till skillnad från CCD-chip så använder sig CMOS-chip av material och tillverkningsprocesser som är väldigt, väldigt vanliga i vanlig kiselindustri, alltså vanlig konsumentelektroniksindustri. Så CMOS-sensorer, de har bland annat mycket gemensamt med flashbaserat lagringsutrymme. Så det betyder att CMOS-chip är betydligt billigare att tillverka än CCD-chip, just för att man kan tillverka de här chippen i nästan vilken kiselindustri som helst. Och de är också lättare att få plats med, Alltså CMOS-chippen är lättare att få plats med i mindre typer av produkter. Ett exempel är att vissa CMOS-chip kan dra ungefär en hundradel när det gäller ström av vad ett traditionellt CCD-chip kräver. Oj. Så därmed kan man få plats med CMOS-chip i produkter som är betydligt mycket mindre än vad man kunde göra med CCD-chip. Aha, okej. CCD-chip har rent historiskt erbjudit bättre bildresultat än CMOS. CCD har bland annat haft möjlighet att fånga mer ljus och därmed givit bättre återgivning i mörka miljöer. Alltså CCD-chippen kan fånga in mer ljus och därmed få mer detaljer i miljöer som är dåligt belysta. Detta är dock inte längre sant. CMOS-teknik har förbättrats ganska markant och används nu egentligen av även marknadens absolut dyraste och mest professionella produkter använder sig av CMOS-chip. Så CCD är så gott som utdött. Okej. CMOS-sensorer har bland annat börjat använda sig av BSI-teknik. Och genom användning av den här tekniken så har man kunnat komma ifrån nackdelarna med CMOS och närma sig kvaliteten som kommer från ett CCD-chip. BSI står för Backside Illumination och var egentligen en teknik som kom till konsumentbranschen typ vid 2010-2011 kom den på stor skala. Det var då de första smartphones började tillverkas med den här typen av sensorn. Mm-hmm. Det var bland annat iPhone 4, nej, 4S. Ah, jag skulle inte sagt någonting. Någon av de två modellerna använde sig av BSI. Sen hade HTC var även först i Android-världen med den här typen av kamera. Men tekniken har använts ganska länge, långt, långt innan 2010. Och då används i lite dyrare övervakningskameror bland annat. Jaha, för att kunna se i mörka miljöer då? Precis. Men när man hade dem i övervakningskameror på den tiden så var det dyrt att tillverka och därmed hade ett högt pris. Men nu för tiden är det ganska billigt och används av nästan alla CMOS-sensorer. BSI är egentligen inte så svårt att förstå. Grunden är att istället för att lägga sensorns komponenter ovanför dess mottagande yta, alltså den ytan som tar emot ljuset, så lägger man komponenterna under den mottagande ytan. Och det låter kanske som det är ganska uppenbart att man inte ska lägga massa komponenter ovanför den yta som ska ta emot ljuset. Men den tillverkningsprocessen är inte särskilt lätt och därför har det inte varit så länge som man kunnat använda sig av den tekniken. Men om man jämför med vanliga CMOS-sensorer så är det så att upp till 40% av allt ljus som egentligen skulle kunna fångas upp av CMOS-sensorn blockerades av alla komponenter som var placerade framför den ytan som skulle ta emot ljuset. Och när man flyttar bak komponenterna så kan man få den här siffran att sjunka från 40% till ungefär 10%. Oj! Så faktum är att man kunde flytta över de här komponenterna och fånga in mer ljus gjorde att CMOS nu egentligen kunde övervinna alla fördelar som CCD hade. Samtidigt som den hade kvar fördelarna med att vara billig att producera och lätt att installera i små produkter med låga energikrav. Då har jag ju en fråga. Kan sensorn, alltså det kan vara en dum fråga, men kan, alltså de här sensorerna, jag förmodar att de kan både fånga stillbild och video. Mm. Det har de alltid kunnat, eller? Det är jag inte helt säker på. Men det enda som krävs för att fånga video är ju att laddningarna kan flyttas bort på en tillräckligt hög hastighet och att kamerans processor ska kunna hantera den datan som kommer. Ja. Men rent tekniskt så finns det ingen begränsning i själva tekniken för att den bara kan fånga stillbilder eller liknande. Okay. Utan det är ju bandbredden skulle man kunna säga som avgör hur mycket data man kan skicka iväg från sensorn. Precis, okej. Okay. Ja, jag förstår. Sen tänker jag på en annan grej också och det är nu när iPhone 6 och iPhone 6 Plus har kommit så har jag läst att kameran i den telefonen ska vara exceptionellt bra, bland annat i lågt ljus. Mm. Eller lågt och lågt, men dåligt ljus. Ja. När det är väldigt lite ljus. Vad, ja, är det som, vad är det som skiljer? För att de har väl CMOS-sensorer i stort sett, de, alltså de flesta smartphones. Ja, alla smartphones har CMOS-sensorer. Men vad är det då som gör att det är så stor skillnad från kamera till kamera? Det är ett flertal faktorer. Bland annat är det hur stor sensorn är. Desto större sensor man har, desto mer ljus kan man fånga in. Sen så är det även så att desto större eller desto lägre bländarvärde man har på sitt objektiv, desto mer ljus kan man fånga in. Och sen är nog den faktor som avgör mest mellan olika tillverkare är hur bilden hanteras efter att den lämnat sensorn. Alltså hur processorn och dess mjukvara tar hand om datan och presenterar den i slutet. Okej. Så mjukvara är en avgörande faktor nu för tiden för kvaliteten på en kamera. Inte bara hårdvaran. Okej, okej. Ett exempel skulle kunna vara HTC:s telefoner. Ja. De marknadsför sina telefoner som bra i mörka miljöer. Ja. För de har kameror som är mycket lågupplösta. Mm. För att kunna göra pixlarna så stora som möjligt och därmed fånga in så mycket ljus som möjligt. Ja, just det. Mm. Problemet med deras kameror är både hårdvaru- och mjukvarubaserat. Bland annat så har de ingen optisk bildstabilisator som bland annat finns i iPhone 6 Plus, som betyder att sensorn kan hållas så nära som stilla även när användaren skakar kameran. Vilket i sin tur betyder att man kan öppna slutanden under en längre period och fånga in ljus under en längre period. Och den andra faktorn är helt enkelt att de inte är lika duktiga på att hantera den datan som kommer från sensorn. Som Apple kanske. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Så det, ja, är säkerligen, det är säkerligen en mängd olika faktorer som gör just deras sensorer bättre än några andra. Ja, men sensorerna är ungefär de samma, eller? I de flesta telefoner. Ja, precis. Ja, precis. Förlåt, jag sa lite fel där. Deras sensorer är inte nödvändigtvis bättre än andra, men deras bilderna som genereras av deras kameror, ja, precis, kanske är bättre än andra. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Mm. Ja, det var inte just det var inte just iPhone, för det finns ju kameror som är bättre än andra. Android-kameror också naturligtvis, och Windows Phone-kameror som är bättre, ja, bättre än andra. Men det var mer generellt. Jag tänkte vad som skiljer dem åt, så att säga. Mm. Då lämnar vi CMOS och CCD och så går vi lite kort in på vad som händer med den här datan när den har lämnat sensorn. Det är ju så att den här spänningen från sensorerna läses av en läsare och skickas vidare till kameraprocessorn. Och hos kameraprocessorn så tar kameran beslut om hur bilden ska sammanställas och presenteras. Men för många professionella specifikt så vill de inte att kameran ska ta massa beslut om hur resultatet ska se ut. Och då finns det något, ett bildformat som ofta brukar kallas RAW, och det är precis svenska RAW. Detta är bara det råa från kamerasensorn. Och detta formatet betyder att fotografen har möjlighet att själv påverka resultatet bättre. Så istället för att kameran bestämmer hur de här tre färgerna ska slå samman och allt annat, så bestämmer fotografen det långt efter att han har tagit bilden. Okay. Däremot så är det så att behandling av RAW-filer bara kan göras med speciell mjukvara som har stöd för det här formatet. Och mjukvaran måste också vara medveten om exakt hur den modell av kamera som har fångat bilden väljer att spara sina RAW-filer. Så därför är det viktigt att mjukvaran har kunskap om den specifika modellen av kamera, och därför måste de här mjukvarorna vara väldigt uppdaterade, speciellt om man använder kameror som är väldigt nya. Oj, oj, oj. Den mest populära typ av program som används för att redigera RAW skulle jag gissa är Photoshop, som har väldigt brett stöd för RAW-filer. Okay. Adobe har även ett gratisverktyg som kan konvertera så gott som alla RAW-filer till ett universellt format som heter DNG, som behåller all information från RAW-filerna, fast ta bort det här problemet med att mjukvaran måste vara medveten om den individuella modellen. Okej. Så RAW-filer används egentligen av fotografer för att de ska ha betydligt större frihet över att bestämma hur bilden ska se ut och bildens egenskap helt enkelt. Och bland annat i praktiken så betyder det att delar av bilden som vanligen skulle vara för ljusa för att göra någonting åt, alltså de har blivit så ljusa så de har blivit helt utbrända. Så även om man försöker sänka bildens exponering eller liknande så kan man inte åtgärda någonting där. Eller samma för mörka miljöer där det har blivit så mörkt så att man inte ser någonting, så kan man ofta med de här RAW-filerna återskapa delar av den av bilden just för att den informationen resultat, finns. Ja, precis. Den informationen finns från sensorn men har plockats bort av kamerans processor av olika anledningar. Kanske för att processorn helt enkelt tyckte att det blev snyggast så. Ja, och för att spara plats inte... då i sig, eller? Nej, ja, jo, delvis. Men troligen är det så att kameran helt enkelt har beslutat sig för att göra bilden sån. Och fotografen har då möjlighet att själv bestämma hur resultatet ska bli baserat på rådatan. Men de här RAW-filerna, det finns ingen kameratelefon idag som behåller RAW-filer, va? Jo, det finns flera. Det finns det? Ja, Nokia Lumia 1020 är väl det första exemplet som kommer upp i mitt huvud, men det finns vissa Android-telefoner som gör det också. Okay. Jag kan inte komma på vilka de är just nu, men det finns. Och hur mycket större ungefär är en RAW-fil än en exempelvis JPEG-fil? En vild gissning 5 gånger kanske? Oj. Något sånt. Oj. De är betydligt mycket större. Men nu för tiden är ju inte lagringsutrymme vårt största problem. Nej, det kan man väl inte påstå. Vi har väl ganska gott om lagringsutrymme i allmänhet. Precis. Så RAW-filer lagrar alltså den råa datan som kommer från kamerans sensorer. Mm. Nästa vecka så ska vi fortsätta prata om bilder, bildformat, men även komma in lite på komprimering av bilder. Så det har vi att se fram emot till nästa onsdag. Intressant. Härligt. Tack för att du lyssnade, kära lyssnare. Som vanligt så kan jag säga att du hittar oss på capiche.se, sök efter omteknik. iTunes, även där, sök efter omteknik. Vi har en RSS. Gå in på capiche.se, sök efter omteknik, så finns länkar i alla inlägg. Du kan kontakta mig på joel@capiche.se. Kom med förslag på ämnen, gärna. Rätta oss när vi råkar säga fel. Kom med beröm och kanske lite kritik. Tack så mycket. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hej då. Hej då.